men har fåglarna flyttat in. Tack snälla Jörgen. Mamma, vet du vad? Nej. Fåglarna har flyttat in i snickargården. Snart är sommar tror jag. Ja det Jörgen, snart är det sommar. Tralala, tralala, snart kom fällen bote. Snart är sommar, snart kom fällen bote. Det tycker jag är så bra. Rättvist, jag vill väl också måla. Då kläder du bara ner det. Du bra, du har en stor färgfläck på kinden. Är det bara du som får kläda ner det? Måla då. Jag målar mera. Kom, Botsman. Nu måste jag också få ro i båten i sommar. För nu har jag hjälpt till att måla. Båtsman, vet du vad? Snart kommer Pelle med båten. Vad fin. Hej, hej. Vad kul att ha er här igen. Och vilken fin stol. Titta där då. Hej, hej lilla båten. Hälsa till Finland. Oj, våran båt. Du Teddy, vi kan lära en liten båt på i sommar. Kära gamla snickargården. Nu är vi här igen.